राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 7 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। ये बात खास ध्यान देने की है कि परमात्मा का हमारा संबंध अटल है। हम भूल जाए बेशक, भगवान भूल नहीं सकते, पर भगवान का हमारा संबंध नित्य है और संसार का संबंध हमारे साथ नित्य है। ये सबका अनुभव है, सब छोटे बड़े जानकार अनजान सबका अनुभव है कि संसार के साथ संबंध हमारा है नहीं, एक क्षण भी नहीं है। आप तो है जो रहते हैं, आपका शरीर सूर सूक्ष्म कारण और संसार ये सब प्रत्येक क्षण आप से अलग हुए, निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर हर समय, रात में दिन में सुबह शाम किसी समय देखो आपसे अलग हो रहा है और परमात्मा आपके साथ है निरंतर और संसार निरंतर ही अलग हो रहा है। जितने जिन जिन को वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष उम्र में से खत्म हो गए हैं, वे उम्र में से अपनी उम्र में से ही खर्च हुआ है, उतनी मौत नजदीक आ गई है। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष मौत नजदीक आ गई और जीना दूर चला गया, ये निरंतर हो रहा है और जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर ही प्राप्त है, जिसे दूर होना है वो निरंतर दूर हो रहा है, पक्की बात है एकदम। आप कृपा करके ध्यान दें, इधर ख्याल करें, जो संसार से दूर होना है उसे हरदम दूर हो रहे हैं और जिस परमात्मा के साथ मिलना है घनिष्ठ मिले हुए, घनिष्ठ बरोबर मिले हुए हैं। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये हमारा उद्योग है। ऐसी मानना है कि हम आप से आप मिले हुए हैं, आपने आप ही अपने आप से अलग हो रहे हैं, ये क्रिया स्वतः हो रही है आपके किए बिना, परंतु आपके मन में हम निरंतर जी रहे हैं ऐसी भावना है और ये साथ रहने की भावना है और संसार की आपसे दूर होने की भावना नहीं, निरंतर दूर हो रहा है। इस वास्ते स्वाभाविक आपको मिलता ही नहीं, उससे संसार अलग होना है, वो शिष्य से अलग हो नहीं सकते उस परमात्मा के साथ। ये दो बात याद करेंगे, जिनको त्याग करता है उससे आप अलग है, जिसको ग्रहण आए उससे आप एक है, संसार मात्र से निरंतर अलग हो रहे, निरंतर किसी क्षण भी आप संसार के साथ रहते नहीं, और सच्ची बात है कि संसार मिला ही नहीं अब कभी, अरे मिलेगा ही नहीं, मिलना संभव ही नहीं है। उस संसार को अपना मानते हैं और कभी परमात्मा दूर हुए नहीं, होंगे नहीं, और सच्ची पुरुष तो हो सकते नहीं। सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान हमारे से अलग हो सकते नहीं, अलग होने की ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अलग होते ही नहीं। संसार कभी मिला ही नहीं, और संसार के साथ आप अपनी एकता मानते हैं, संसार परमात्मा कभी आपसे दूर हुए नहीं, उनको दूर भी है कि नहीं है ऐसा मानते हैं। ये हालत है हमारी, हम सदा परमात्मा के साथ में है, सदा संसार से असलता अलग अलग है। आप संसार के पीछे पड़ते हैं, संसार भागता रह रहा है, परमात्मा आपके पीछे है और आप देखते हैं। भगवान कहते हैं मेरा प्यारा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पिता के मेरे प्यारे हैं, हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान हमें भी प्यारा लगना चाहिए, ध्यान हो जाएगा। संसार हमेशा रहता ही नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, पहला साथ था नहीं, बीच में साथ है नहीं, अगर साथ रहेगा नहीं, हमारे साथ रह सकता ही नहीं, क्यों प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। हम कभी नष्ट नहीं होते, स्वर्गे भी डूब जाएंगे, प्रलय ने वचन दीजिए, महासर्ग भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी हमारा नाश नहीं होता, ऐसे हम निरंतर रहते हैं, ऐसे सार वैसे निरंतर ही अलग हो रहा है। इस बात को आप खोजे, निगाह करे, अपने अनुभव करे, आप निराकार है, आपका शरीर संसार के साथ एक है, आप परमात्मा के साथ एक है, स्थूल सूक्ष्म कारण आपका संसार के साथ है, एकदम संसार के साथ, फिर आप एकदम परमात्मा के साथ है, पर तो अपनी भावना आप संसार के साथ एक है और परमात्मा से दूर हो रहे हैं, केवल अपनी भावना से, अपने भावना को भी शुद्ध करो, मेरा आज तो क्या हो गया, परमात्मा हमारे हैं, कम से कम ये कृपा करो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ हम एक हैं, भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं सदा, तो संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, संसार हमसे प्रत्येक क्षण अलग हो रहे, एक क्षण भी साथ में नहीं रहता, आप कैसे हो संसार से, आप कैसे रहे, एक क्षण भी साथ रहता नहीं, संसार हरदम अलग हो रहा है। तभी अपना शरीर को देखो, छोटा सा थका बड़ा हो गया, पूछ आ गई, दाढ़ी आ गई, ऐसे हो गए, बूढ़े हो गए, प्रत्येक समय बदलता है ना, हदम हदम हदम बदलता है, बदलना बदलना ही स्वरूप है, न बदलना ही आपका स्वरूप है, संसार का शरीर का स्वरूप हरदम बदलना, आपका और परमात्मा का स्वरूप न बदलना, एकदम ठीक इस तरह से है। उस संसार को अपना साथ मान ले, अपने साथ आप साथ एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी अपनी दुनिया में रहता आप रहे, आप कोई असार बंदा कुछ नहीं, अपनी दुनिया से जा रहा अपना जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता है, सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, कभी देखो, ऐसे सब संसार मात्र बह रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, एकदम नाश की तरफ जा रहा है, आप है जैसे के तैसे रहते हैं, कई चुनाव में तो ऐसे व्यक्ति होंगे, कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु उस देश की होलियों में आप जाते हैं, वे शरीर एकदम परिवर्तन जा रहा है, परमात्मा है जो गए तो है, ऐसे आप है जो गए तो है, परमात्मा के आपके साथ एकता है, और संसार और शरीर की एकता है, बिल्कुल संसार शरीर एक है, संसार से बाहर शरीर जा सकता ही नहीं, ये संसार शरीर सब एक है, और परमात्मा और आत्मा आप एक है, स्वतः स्वाभाविक मान्यता में फर्क है, इस मान्यता को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, तो कम से कम ये स्वीकार कर ले, भगवान हमारे, हम भगवान के, ममई वंश हो भगवान के अंश है, ईश्वर जीव विनाशी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, समझ में नहीं आओ तो मान ले, मानने पर मानना मान नहीं जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, मालूम हो जाएगा साफ, पहली ये बात मान लेगा, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हरी जी शरीर आपके जिस दिन मिला है हमारे गर्भ में उसी दिन से अंग हो रहा, संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, मात्र चीज का कोई चीज हो आपके संयोग होते ही वियोग, शरीर का संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया, आप हम मिले मिलते ही वियोग शुरू हो गया, आपका हमारा पहला वियोग और पीछे वियोग और वर्तमान में भी निरंतर वियोग, और परमात्मा पहले भी साथ है, आकाश भी साथ है, अभी वर्तमान भी साथ में, वो हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, कृपा करो भगवान हमारे हैं, मान जैसे माँ को अपनी मानते हैं, माँ मेरी है, पिता अपने हैं, ऐसे भगवान अपने हैं, भगवान की मान्यता होती है, माँ बाप की मान्यता होती है, संसार की जानकारी होती है, जानकारी का तत्व, जानकारी का मतलब कि संसार में तिर जितनी भी चीज अपनी नहीं है, सिर्फ जितनी चीज भी नहीं है, तरीके जितनी चीज भी अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये जानी हुई बात है, भगवान हमारे ये मानी हुई बात है, मानने के लायक परमात्मा ये और नहीं है, और मानने से कोई फायदा नहीं, ये परमात्मा हमारे है, उमा राम समय तू जग माई, बस कोई नहीं है, गोविंद तू मातु बंधु पर बुलाए, दृष्टि संसार की तरफ है, दृष्टि संसार की, संसार हमारा है, शरीर हमारा है, बिल्कुल नहीं, एक क्षण भी आपका नहीं है, आप रहते हैं, ये रहता है निरंतर हरदम, और परमात्मा हरदम साथ में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, सब प्राणी मात्र के साथ में हृदय से भगवान विराजमान, पर हमारी दृष्टि संसार की तरफ ही है, भगवान तरफ नहीं है, बहुत थोड़े आदमी है जो भगवान तरफ दृष्टि है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं सदा, ये बात मान लेनी चाहिए, न दिखने पर भी मान लेनी चाहिए, परमात्मा मानने के विषय है, मानना है, फिर माना हुआ नहीं जाएगा, फिर साक्षात हो जाएगा, पहले मानना है, परमात्मा को जान नहीं सकते, हमारे पास बुद्धि है और इंद्रिया है, ये ईश्वर को पकड़ नहीं सकते, ईश्वर बड़े है, पार है, जैसे दीवार हाथ में पकड़ में नहीं आती, ऐसे परमात्मा हमारी बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में पकड़ में नहीं आते, और मान लो अपना अपना हो जाएंगे, हाथ के इंद्रियों में आ जाए, हाथों में आ जाए, ऐसे बन जाएंगे भगवान, भगवान को हम नहीं पकड़ सकते, वे पकड़ में आ सकते हैं, दुनिया संपूर्ण माल मिलकर के आपको कौड़ी ही नहीं दे सकती, आपको कुछ नहीं सकती, आप संसार मात्र को ज्ञान दे सकते, आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का दुर्लभ संसार है, परमात्मा की शक्ति एक प्रकृति है, उस प्रकृति से सब संसार है, आप साक्षात परमात्मा के अंश है, प्रगति अर्थ नहीं है, इस वास्ते प्राकृत संसार से आप ऊंचे, अपना मूल्य संसार से अधिक बढ़ाना चाहिए, मानना चाहिए, अभी माना मैं तो छोटा हूँ, संसार बहुत बड़ा है, संसार बड़ा है, हमारी आंख छोटी है, संसार बड़ा है, आंख के अंतर्गत से आता है, दृष्टि अंतर्गत आंख नहीं आती, ऐसे ही आपके अंतर्गत संसार है, आप मानते हैं हम संसार के अंतर्गत है, संसार आपके सामने छोटा है, आपने मान लिया बड़ा, संसार के उद्धार के लिए आप ज्ञान दे सकते हैं, आपके उद्धार के लिए संसार कुछ नहीं दे सकता, कुछ कुछ नहीं, संसार केवल अलग हो जानता है जयराम जी, और कुछ नहीं, एक ही विद्या है शिवास में, निरंतर अलग होना, अपने धुन से भरा है बस, कोई मतलब नहीं, कोई अशोक है, कोई दुख है, कोई अशीत है, कोई गायत है, क्या है, कोई मतलब नहीं, अपना चल रहा है, अभाव में जा रहा है, जैसे बालकपन का अभी आपके साथ अभाव है, भाव में चला गया बालकपन, आपकी जवानी भाव में जाती है, वृद्धावस्था भी जाती है, रोगी अवस्था भी जाती है, अरोगी अवस्था भी जाती है, हरदम जा रही है, आप है जो के क्यों है, आपको परमात्मा आपके है, आप परमात्मा के है, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं, आपका परमात्मा का वियोग हो नहीं सकता, और संसार का सहयोग हो नहीं सकता, संसार आपके साथ रह नहीं सकता, भगवान आपका त्याग कर नहीं सकते। इतना घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ है, हरदम व्यूत हो व्यूत। इस बात से कहा है सन्मुख हो इसी हो जब ही जन्म को नाश तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो आप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, आनंद हो जाता है, मोह भी हो जाते हैं। भगवान को अपना समझते ही आप भगवान के निरंतर साथ में है, नहीं समझते भी भगवान दूर नहीं है, पर दूर मालूम देते हैं। कब संसार को निजी समझते तब, संसार को वो दूर समझते भगवान निजी की आ जाते आप ही। कृपा करके मान लो भगवान हमारे, मैं मान सोनी ईश्वर जी हमारे पिता है, हम परमारे हमारे, भगवान हमारे, संसार हमारा नहीं है। किसी क्षण भी संसार, भगवान सदा हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। हम नहीं जानते पर भगवान जानते हैं, न जानते हुए भगवान को मान लें भगवान हमारे साथ है, बड़े लाभ की बात है। अक्सर सीखता है ना, अरे जानता नहीं है, फिर जान जाता है। ऐसे भगवान को पहले मानते हैं फिर जानते हैं। संसार अपना नहीं है इसको जानते नहीं है, फिर जान लेते हैं। जैसे बालकपना आपका नहीं है, बालकपना आपका नहीं है, ऐसा तो जवानी भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, धन भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, ऐसे नहीं नहीं है। जिसको अपना मानते हैं अपना नहीं, भगवान मेरे भगवान मेरे, न दिखे तो मान ले, न कहे तो मान ले, जाने तो मान ले, न जाने तो मान ले, भगवान हमारे। ईश्वर अंश क्योंकि भगवान ही अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव नाशी, ईश्वर हमारे, संसार हमारा नहीं है। संसार शरीर हमारा नहीं, हमारे प्रभु है, परंतु ये जानते ही नहीं, जानने वाले जानते उत्क्रामंतम स्थितम वापि वंजानम वा गुणादितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु और चरम चक्षु तीन चक्षु, हमारे देख रहे हैं आंख है तीन, एक ज्ञान चक्षु एक दिव्य चक्षु एक सर्व चक्षु, सर्व चक्षु संसार को देखते हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा दिव्य मुद्रा में ते चक्षु पश्चिम योग वैश्व योग पश्चिम, और भगवान को जानना ज्ञान चक्षु से है। वास्तव भगवान जानने में नहीं आते, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, और भगवान में श्रद्धा विश्वास होता है, बिना विश्वास भगत नहीं थे राम। भगवान हमारे हमारे हमारे भगवान संतों के घर से, महात्माओं के घर से, भक्तों के घर से, साधुओं के उसे मान लो भगवान हमारे। संसार हमारा नहीं, संसार हमारा दूर हो रहा हर दम। परमात्मा हमारे साथ है, नारायण नारायण नारायण नारायण।